أي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor, diyor ki hocam Sûret-i Kehf Cuma günü okunabilir mi? O ne şekilde bir hadis gelmiştir? Ve nasıl yapmalıyız? Hangi, yani nerede okumayız? Okumalıyız, hangi zamanda okumalıyız? طيب diyoruz ki arkadaşlar بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. Cuma gününde Kehf suresini okumak Ebi Said Hudri'nin hadisinden gelmiştir. Ama Ebi Said Hudri'nin hadisi diyoruz ki o sözündendir. Peygamber Efendimiz'den gelmemiştir. Peygamber Efendimiz'den gelmemiştir. Onun için alimler demişlerdir ki Ebu Said Hudri dese bile ama onu Peygamber Efendimiz'den almıştır. Kendi içtihadından, kendi kafasından, kendi aklından getirememiştir bu işleri. Onun için bu hadisin neyi sanki Ebu Said Hudri'nin sözü Peygamber Efendimiz'in sözü gibidir demiştir. Bu hadisi hiç şüphesiz ki yani Ebu Said el-Hudri'nin hadisini Şeyh İbnül Kayyim rahmetullah ve Şeyh el-Albani ne yapmıştır? Mevkuf, onun üzerine mevkuf olarak, onun sözü olarak, Ebu Said el-Hudri sözü olarak ne yapmıştır? Hiç şüphesiz ki sahihlendirmişlerdir. Tayyip. Bu bir. İkincisi olarak da Ebu Said el-Hudri'den şu şekilde yani Nesai'nin ve Hakim'in ve Beyhaki'nin ve Tabarani'nin rivayet ettiği şu şekilde bir hadis gelmiştir. Men kara suret el kaf yevm el cum'ati, Peygamber Efendimiz demiştir ki kim ki Kehf suresini cuma günü okursa onun ne ona ki o sure ona nur olacaktır iki cuma arasında, gelecek cuma arasında. Ve bazı rivayetlerde onun iki cuma arasındaki günahları affedilecektir. İki cuma arasındaki günahları affedilecektir. Bazı rivayetlerde de onun gökten, yerden göke kadar nur kılınacaktır demiştir. Bu bir. Arkadaşlar yani cuma günü okumak. Hiç şüphesiz ki diyoruz ki cuma günü okumaya okunabilir. Cuma günü okumaya kim yani Sûret-ül Kehf'i birinci ayetten en son ayetine kadar, birinci ayetten birinci safhadan ikinci yani son safhasına kadar okumak ne sünnet diyen alimler şunlardır. Şeyh Al-Fawzan, Bin Baz ve İbn Uthaymin ve Albani rahimahullahu teala. Arkadaşlar, yani bu ikinci konuydu. İkinci mevzuydu. Ama üçüncü mevzu diyoruz ki üçüncü mevzumuz ne? Üçüncü konumuz ne arkadaşlar? Yani cuma günü ne zaman başlıyor? Diyoruz ki cuma günü perşembe akşamının akşam namazı okunduktan sonra bizler cuma gününe girmiş oluyoruz diyorlar. Cuma gününün gecesine girmiş oluyoruz. Cuma gününün gecesine girmiş oluyoruz. Dayı bu Arap hicri tarihlerden dolayı. Alimler diyor ki yani kim ki cuma yani perşembe gününün yatsı akşam namazından sonra kim ki okursa bu sevabı alabilir mi? Diyoruz ki bu konuda İbn Hacer ve Şafii evet seçmişlerdir demişlerdir ki kim ki perşembe gününden sonra perşembe namazının akşamından sonra cuma Kehf suresini okursa bu fazileti alabilir. Bu hadislerin altına girebilir demiştir. Ve bazı alimler de demiştir ki ne zaman fecir yani sabah namazından sonra kim ki okursa o bu Kehf suresinin faziletini alır demişlerdir. Biz de diyoruz ki hiç şüphesiz ki kim ki kimse ihtilaftan çıkmak istiyorsa sabah namazından sonra okursa velhamdülillah. Sabah namazından sonra okursa bu daha iyidir. Ama cuma yani perşembe günün perşembenin gecesinin akşam namazından sonra okursa da bu konuda bir şey yoktur inşallah. Bu konuda bir şey yoktur inşallah. Dördüncü mevzu arkadaşlar. Dördüncü mevzuya ne? Evet unutmayın ki Kehf suresinin bir fazileti gelmiştir. Bu faziletinin hiçbir şekilde ihtilafı yoktur. Ne o? Kim ki o yani Müslim'dedir o hadis. Kim ki Kehf suresinin 10 ayetini ezberlerse şeytandan korunur. Deccal'den korunur diye bu hadis gelmiştir. Ama bu hadis ki Cuma gününde bir faziletli değildir. Yani Cuma gününde bu bağlantısı yoktur. Kim ki ezberlerse ne Cuma kim ki ezberlerse bu ne olmuştur? Yani Deccal'den korunmuştur. Deccal onu alamaz, Deccal ona zarar veremez diye bir hadis gelmiştir. O hadis ki Müslim'dedir. Müslim'dedir. Tamam. Arkadaşlar, beşinci mevzu olarak bu Kehf suresinin Cuma günü fazileti ne zaman bitiyor? Akşam namazından önce. Akşam namazından önce. Yani akşam ezanı okunduğu zaman hiç şüphesiz ki fazileti bitmiştir. Hiç şüphesiz ki fazileti bitmiştir bu surenin. Çünkü bizler cumartesi gecesine girmiş oluyormuşuzdur. Hicret tarihiyle birlikte. Miladi değil, hicret tarihiyle birlikte. Ve diyoruz ki inşallah sizlere bu yeterlidir. Ve billahi tevfik.